جبیں میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، خدا کا جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ، یا میرے آقا خدا کا جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ، تم ہی ہو بے سہاروں کا سہارا یا رسول اللہ، تم ہی ہو بے سہاروں کا سہارا یا رسول اللہ، تم ہی کو ہر دکھی دل نے پکارا یا رسول اللہ، یا میرے آقا تم ہی کو ہر دکھی دل نے پکارا یا رسول اللہ، ندامت ہے گناہوں پر مگر نہ زاہوں قسمت پر، ندامت ہے گناہوں پر مگر نہ زاہوں قسمت پر، میرے ہاتھوں میں ہے دامن تمہارا یا رسول اللہ، یا میرے آقا میرے ہاتھوں میں ہے دامن تمہارا یا رسول اللہ، نہ لے جب تک تمہارا نام بخشش ہو نہیں سکتی، نہ لے جب تک تمہارا نام بخشش ہو نہیں سکتی، وہ بخشا جائے گا جس نے پکارا یا رسول اللہ، یا میرے آقا وہ بخشا جائے گا جس نے پکارا یا رسول اللہ جبی میں ری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ.